31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm będzie pracował zdalnie czy stacjonarnie, zdecydują dziś posłowie. Za chwilę relacja naszego reportera. Arkusze do próbnych egzaminów ósmoklasisty i matur udostępni Centralna Komisja. Prywatni przewoźnicy apelują o pomoc rządu i lokalnych władz. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Polskie MSZ wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w związku z wypowiedzią rosyjskiego senatora, który zarzucił Polsce zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów przewożących pomoc medyczną do Włoch. Więcej o tym w kolejnych serwisach. Posłowie w różnych salach, wyposażeni w rękawiczki i maseczki. W nadzwyczajnych okolicznościach rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Początek obrad na dziś przewiduje tylko jeden punkt: debata i głosowanie nad tym, czy kolejne istotne decyzje w sprawie walki z koronawirusem posłowie będą już mogli podejmować zdalnie. Dziś jednak większość posłów musiała jeszcze osobiście przyjechać na ulicę Wiejską. Kancelaria Sejmu zapewnia, że podjęto wszelkie możliwe środki ostrożności, by zapobiec ewentualnym zakażeniom. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady Sejmu. Karolu, jakie to środki ostrożności? Po pierwsze, na sali plenarnej zasiadło tylko 41 posłów, podzielonych proporcjonalnie na kluby i koła. Pozostali parlamentarzyści zostali rozlokowani w 11 salach. W każdej ma być maksymalnie 50 osób. W debacie będą mogli wziąć udział posłowie na sali plenarnej. Mogą nie podchodzić do mównicy, tylko zabrać głos z miejsca. Wszyscy parlamentarzyści będą mogli wziąć udział w głosowaniu w swoich salach. Na miejscu są sekretarze, którzy policzą i zsumują wszystkie głosy. Posłom udostępniono również maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące. Karol Surówka, dziękujemy. Materiały do próbnych egzaminów ósmoklasisty i matur udostępni Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szkoły dostaną arkusze egzaminu ósmoklasisty między 30 marca a 1 kwietnia, a maturalnego między 2 a 8 kwietnia. Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony internetowej komisji rozwiążą je w domu. Zdający będzie mógł pracować na komputerze, smartfonie albo na wydrukowanym arkuszu, mówi dyrektor komisji Marcin Smolik. Zapisuję odpowiedzi albo na zwykłej kartce papieru, albo w zwykłym pliku po prostu w edytorze tekstów, albo na samym arkuszu, jeżeli go wydrukował, albo w przypadku egzaminu ósmoklasisty w takich zeszytach rozwiązań. My dla każdego arkusza zapewnimy taki formularz, którym uczeń będzie mógł wpisywać odpowiedzi albo komputerowo, albo odręcznie i wtedy przesłać taki plik albo w postaci pliku w edytorze tekstów, albo jako zdjęcie, albo jako skan nauczycielowi. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera, będą mogli odebrać arkusze w szkole. O finansowe wsparcie apelują do rządu i lokalnych władz prywatni przewoźnicy. Po zaostrzeniu przepisów do busów wsiadają jedynie pracownicy medyczni i sprzedawcy ze sklepów, mówi Krzysztof Farad, właściciel firmy przewozowej między Wolbromiem a Krakowem. My rozumiemy, że pracownicy muszą dojeżdżać do szpitali, do pracy. My rozumiemy, że ze względów bezpieczeństwa muszą być zachowane normy w autobusach określonej ilości osób. Jesteśmy wszystko w stanie zrozumieć, tylko nas już dalej na funkcjonowanie nie stać. Wiele z naszych firm nie przetrwa, nie będziemy mieli do czego wrócić. Propozycje pomocy dla przewoźników także znalazły się w tzw. tarczy antykryzysowej, przyjętej przez rząd. Koronawirus jest już obecny w 196 krajach, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Według danych naukowców amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa liczba ofiar śmiertelnych pandemii przekroczyła 21,5 tysiąca. Zakażonych jest około 475 tysięcy osób. Według przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia danych koronawirus dotarł już na wszystkie kontynenty, a ostatnie kraje notują pierwsze przypadki zakażeń. W ostatnich godzinach wirus pojawił się w Libii i w Laosie. Najgorsza sytuacja jest teraz na południu Europy. We Włoszech zmarło 7,5 tysiąca osób, a w Hiszpanii już ponad 4 tysiące. Gwałtownie rośnie liczba ofiar w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich godzinach przekroczyła 1000 osób. Równocześnie jednak w Nowym Jorku, który jest teraz amerykańskim centrum epidemii, restrykcje spowodowały, że liczba zakażeń rośnie nieco wolniej. W Iranie, gdzie zmarło najwięcej osób na całym Bliskim Wschodzie, po wielu tygodniach władze wprowadziły zakaz podróżowania, ale nie nakazały na razie pozostawania w domach. Do tej pory w kraju zmarło ponad 2200 osób, a liczba zakażonych zbliża się do 30 tysięcy. Do 86 wzrosła liczba zainfekowanych na zachodnim brzegu, do 9 w strefie Gazy, a do prawie 2,5 tysięcy w Turcji. W Indiach, mimo wprowadzenia zakazu opuszczania domów, liczba ofiar wzrosła do 13. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

znowu pogadamy. Król śpiewał Herberta, a dziś na całym świecie ruszyła akcja Love Record Stores. Szczegóły za chwilę. Przedstawiciel Record Store Day na Polskę, Tomek Sikora. Wcześniej Limbowski. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud i Na razie nie udaje nam się dodzwonić, bo pewnie wszyscy dzwonią i zamawiają właśnie tą drogą telefoniczną, do której zresztą Państwa namawiamy, a także online płyty, no bo teraz, kiedy jest na to czas, sam mam ten problem, jak zobaczę coś bardzo rzadkiego, a nie ma tego jak w tej chwili kupić. No to jeszcze posłuchajmy warietę i spróbujemy zadzwonić. Palę pod drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Welcome. To chyba apel muszę przeczytać sam. To jest apel ogłoszony przez firmę Record Store Day, czyli Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Akcja Record Stores Love to apel do wszystkich fanów muzyki, muzyków, artystów, aktorów, którzy naproszeni są o kręcenie krótkich wideoklipów o sobie, na przykład o treści, co oznaczają dla nich niezależne sklepy muzyczne, jakich płyt słuchają, jakie kupują, gdzie je kupują, no i przede wszystkim zachęcanie do kupowania w dalszym ciągu w bezpieczny sposób, czyli online, ewentualnie telefonicznie. Jeżeli miałbym nakręcić film, w którym miałbym, tak jak w apelu, powiedzieć, czym są dla mnie płyty winylowe, to największy problem miałbym chyba ze słowem krótki. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. A ta trzecia lecia jak tchórz, w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. Pierwsza wojna, pali ją sześć, to już tyle lat. Druga wojna, jeszcze dziś winnych szuka świat. O tej trzeciej, co chce przerwać nasze dni, winien będziesz ty, winien będziesz ty. A tej trzeciej, co chce przerwać nasze dni, winien będziesz ty, winien będziesz ty, winien będziesz ty, winien będziesz ty. Pierwsze kłamstwo, myślisz, ech, zażartował ktoś. Drugie kłamstwo, gorzki śmiech, śmiechu nigdy dość. A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój próg, głębiej rani cię niż na wojnie. Przez twój próg głębiej rani cię niż na wojnie wróg, niż na wojnie wróg. To rarytas nigdy nie wydany na płycie winylowej, skoro już o tym mówimy, czyli Trzy miłości z muzyką Bułata Okorzowy i polskim tekstem Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Sławy Przybylskiej. Piosenka pochodzi ze spektaklu Związek Przyjacielski. Premiera rok 1974 w Teatrze Stara Prochownia. Takich perełek do wydania na płytach nie tylko winylowych wciąż jeszcze jest cała masa. Jeszcze nic, by w słońcach gniazda bić. czy innym ptakiem być? Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen? Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz, i pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał. Jeszcze nic, by innym takiem być, by słońca gniazda bić. To jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, by innym takiem być, by słońca gniazda bić. Gdybyś oczywiście Grażyna Łobaszewska. Minęła już 14.33. O tym, co dzisiaj jeszcze na trójkowej antenie, opowie Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po południu apel do pacjentów. Ratownicy medyczni proszą o prawdziwe informacje na temat stanu zdrowia i ewentualnych kontaktów z zakażonymi. W ich imieniu wypowie się ratownik Karol Bączkowski. Maciej Jastrzębski podpowie, jak wrócić do Polski z Rosji, która już od jutra zawiesza wszystkie loty zagraniczne. A Michał Żakowski sprawdzi, jak wygląda kwarantanna w drugim, najbardziej zaludnionym kraju na świecie – w Indiach. Długi okres spędzony w domu sprzyja rodzinnym konfliktom. O to, jak sobie z nimi radzić, zapytamy panią psycholog Annę Golan. I jeszcze propozycja z anteny radiowej Dwójki. W książkach do słuchania po godzinie 19 premierowo Wiktor Zborowski przeczyta Boso, ale w Ostrogach Stanisława Grzesiuka. Zapraszamy. Pamiętacie Państwo taki zespół? Rycerzyki? Coś nam zniknęli z horyzontu, ale teraz więcej czasu. Wszyscy w domu pracują. Być może jakieś nowe nagrania dotrą do nas. Jeżeli nas słyszą, zapraszamy i czekamy. A teraz coś, o co należy zapytać. Czy pamiętają Państwo tylko bardzo, bardzo starszą młodzież? To niewiarygodne, że Grzegorz Markowski ma to w repertuarze. Oficjalny tytuł to Ballada 07. Oczywiście z serialu 07 Zgłoś się. Wokaliza pana Grzegorza, rok 1978. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, Tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Takie mundury, takie mundury, takie mundury, takie mundury, takie mundury, takie mundury, takie mundury, takie mundury. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, półobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomożemy bez rutyny. Wersję tego wiersza w wykonaniu Łucji Prus i Manamu dzieli wiele lat i zupełnie inna stylistyka. Wśród zespołów, które musiały zmienić plany, jest oczywiście też zespół Trupa Trupa. Mówiliśmy dziś już w programie o tym, że wspieramy polskich artystów, nawet jeżeli śpiewają po angielsku. A oni mieli w planie nie tylko koncerty tutaj w Warszawie jeszcze w marcu, ale także na przykład Tiny Desk. No i przejechanie prawie całych Stanów Zjednoczonych w czerwcu. Trzymamy kciuki, żeby coś z tego udało się w drugiej części roku, bo tam jeszcze i Holandia, i Francja, i Słowacja. Jesień wygląda na to i trzymajmy za to kciuki. Jeżeli chodzi o muzykę, będzie w tym roku nadzwyczaj gorąca. Niewidzialne drzwi to jeden z czterech utworów z nowej płytki zespołu Trupa Trupa. Płytki w formacie oldschoolowym, ale jako popularnym ostatnimi czasy, czyli tak zwanej epki. Nazywa się I'll Find. A teraz, no właśnie. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Za 9 minut będzie 15, zgodnie z zapowiedzią o godzinę później niż zwykle. Przypominamy nasz miniserial sprzed lat, adresowany do nieco starszych dzieci. To banda Michałka Ewy Karwan-Jaszczemskiej. Przygotowała ją oczywiście Barbara Marcinik. Bardzo dziękujemy. Gabriela Darmetko w naszym mobilnym studio. Michał Jakubik i Piotr Mec przy Myśliwieckiej 357. Do usłyszenia za chwilę. Patrycjusz Wyszka. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszak. Muzyka niespodzianka, Piotr Salaber. Idziemy do kina. To zakładamy hiszpańskie stroje i lecimy na hiszpańskie horrory. Ucieszył się drzewo. Przedstawienie miało mieć premierę dopiero za miesiąc, więc stroje zapakowane w foliowe torby tkwiły wśród innych i łatwo było je wynieść. Suknia z wysokim kołnierzem w kolorze różowym, cała w koronkach, z dużym dekoltem, bardzo spodobała się Marysi. Kiedy tylko ją zobaczyła, zapiszczała jak typowa dziewczynka. Krzyknęła. Marysiu, musisz wybrać sobie coś innego. Poinformował ją Krystian. To suknia księżniczki. Mama mnie zabije. Obronimy cię. Oznajmiła Marysia, ciskając oczami błyskawice. To jest dokładnie to, o co mi chodziło. Wybrałem stylowy strój hiszpańskiego szlachcica, czyli długi surdut i wąskie spodnie z kamizelką, która przypominała trochę wieczorową kamizelkę mojego taty. Kumple znaleźli dla siebie podobne komplety i byliśmy już gotowi do wyjścia. W sobotę uprzedziliśmy rodziców, że idziemy na maraton złożony z 4 filmów, a pani Marylce obiecaliśmy, że napiszemy recenzję do szkolnej gazetki. Potem zabarykadowaliśmy się u Jerzyka. Wcale nie byłem pewien, czy to dobry pomysł z tym hiszpańskim barokiem, bo jak się już przebraliśmy i wyruszyliśmy do kina, to zwracaliśmy uwagę wszystkich przechodniów, a mijaliśmy po drodze naprawdę dużo osób. W kinie było pełno wielbicieli hiszpańskich horrorów, ale gdy tylko weszliśmy do holu, gwar ucichł i oczy zgromadzonych skupiły się na całej naszej bandzie. Zapadła cisza, przerywana pełnymi zachwytu westchnieniami zgromadzonej publiczności. O dziwo, choć był straszny tłok i wszyscy się przepychali, kiedy ruszyliśmy w stronę schodów, tłum się rozstąpił i zrobił nam miejsce. Krystian uśmiechał się pełen dumy, bo w końcu była to premiera strojów jego mamy, szytych specjalnie na przedstawienie do Teatru Narodowego. To było coś! Gdy doszliśmy do sali, tej największej oczywiście, czyli A, pani bileterka rozpromieniła się jak choinka w Boże Narodzenie. Świetne! Powiedziała. Teraz to dystrybutorzy mają naprawdę doskonałe pomysły. Współczesność i historia i wszystko takie hiszpańskie. Nie za gorąco wam w tych strojach? Ależ nie, proszę pani, praca to praca! Odparł rezolutnie Filip. Związał włosy w koński ogon i przykleił sobie wąsy. Hiszpan w wersji blond, tak jak ja. Zrobiliśmy sobie takie same fryzury i wyglądaliśmy dość podobnie. Na szczęście nie wziął gitary, bo jeszcze komuś przyszłoby do głowy, że powinien zagrać jakieś flamenko. Weszliśmy bez trudu, nie pokazując biletów. Marysia je ukryła, bo doszła do wniosku, że jeśli ktoś nas wynajął, to przecież posiadanie biletów byłoby nad wyraz podejrzane. Sala wypełniła się widzami. Jerzyk wyciągnął rękę i zrobiliśmy zrzutkę na ogromne pudełko popcornu. Gdy wrócił z trzema, zaczęliśmy bić mu brawo, bo nie spodziewaliśmy się, że dołoży pieniądze z własnego kieszonkowego. Okazało się jednak, że dostaliśmy popcorn gratis, a pani jeszcze zrobiła sobie z Jerzykiem zdjęcie komórką. Mieliśmy więc w kieszeni pieniądze, a przed sobą 6 godzin obłędnego strachu. Zgasło światło i zaczął się pierwszy film. Sierociniec to historia dzieciaka, który cierpi na nieznaną chorobę i rozmawia z duchami. Jest to tak straszne, że przez połowę filmu patrzyłem na ekran przez rozchylone szeroko palce, bo to naprawdę uspokaja. Nie będę wam zdradzał, o co chodziło, bo aż się boję mówić. Następny film był jeszcze gorszy. Nosił tytuł Labirynt Fauna i rzeczywiście był dla dorosłych. Opowiadał historię dziewczynki i jej młodszego braciszka. Nie do końca rozumiałem, dlaczego ten faun był tak okrutny. Choć były to czasy wojny, nic przecież nie usprawiedliwiało jego podłości. Ale największym okrucieństwem wykazał się oficer. Trzeci film przebił wszystkie. Oczy Julii to już nie horror, to mega horror. I w dodatku okazał się tak smutny, że zaczęliśmy płakać. A wtedy zrobiła się afera. Pojawiła się pani bileterka z latarką i najpierw świeciła nam po oczach, a potem wyprowadziła z sali. Jak można wynajmować na takie pokazy dzieci? Grzmiała, chodząc tam i z powrotem. To skandal! Zaraz zadzwonię do dystrybutora. Ze ścian patrzyły na nas oczy Julii, bo wisiało tam pełno plakatów. Był też straszliwy faun, no i inne postaci, ale woleliśmy się już nie przeglądać. Niech się pani tak nie denerwuje. Poprosiła Marysia, poprawiając spadającą jej z ramion suknię. To było zaplanowane. To należało do roli. Zapadła cisza. Czasem myślę, że nasza banda wszystko przetrwa i że nic nie jest w stanie nas pokonać. Bo pani bileterka uwierzyła, naprawdę. I nawet pochwaliła nas za zdolności aktorskie. Teraz nic innego nie robimy, tylko ćwiczymy płakanie. Zawsze może się przydać. Nie obejrzeliśmy do końca tego filmu o oczach i nadal nie wiem, jaki był ten czwarty, ale wiem, że mamy fach w ręku. Drzewo powiedział, że musimy zagrać w filmie i to jako banda.